Ben deli miyim, Mecnun gezerim. Sırrımı ellere diyemiyorum, derdimi ellere diyemiyorum. Bilmem deli miyim, Mecnun gezerim. Sırrımı derdimi ellere yemiyorum. Al yanaktan adı cam azıktır, taramaz ilfini gönlüm bozuktur. Garibim öksüzüm, bana yazıktır. Destursuz yanına varamıyorum, destursuz yanına gelemiyorum. Öksüzüm, garibim, bana yazıktır. Destursuz yanına gelemiyorum, destursuz yanına varamıyorum.